Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie przyjęli ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z nią lekarz rodzinny ma koordynować leczenie pacjenta. I ta koordynacja jest dzisiaj w skomplikowanym systemie służby zdrowia niezwykle potrzebna. Opóźnia się decyzja Senatu Hiszpanii. Ma on uruchomić artykuł 155 Konstytucji zawieszający autonomię Katalonii. Na kilka dni przed 1 listopada policjanci rozpoczynają akcję Znicz. Sejm uchwalił ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt przewiduje, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Otrzyma budżet, który powinien wykorzystać na badania diagnostyczne i profilaktyczne. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił w Sejmie, że ustawa jest potrzebna i była szeroko konsultowana z wieloma środowiskami. Chodzi o to, żeby patrzeć na system służby zdrowia z perspektywy pacjenta, który dzisiaj w systemie jest zagubiony, któremu potrzebne jest wsparcie koordynatora nie tylko na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, którym będzie przede wszystkim lekarz rodzinny, ale także cały zespół, który z nim będzie pracował, wówczas, kiedy pacjent potrzebuje opieki specjalistycznej, opieki szpitalnej. I ta koordynacja jest dzisiaj w skomplikowanym systemie służby zdrowia i w bardzo zaawansowanej medycynie niezwykle potrzebna. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Dopiero o 15 hiszpański senat będzie głosował zgodę na zawieszenie katalońskiej autonomii. Pierwotnie miało się to odbyć w południe. Pod kontrolę centralnego rządu przejdą finanse publiczne, media, policja i system informatyczny. Opóźnia się także posiedzenie regionalnego parlamentu w Barcelonie. Zasiadający w Izbie Wyższej zgodzą się na pozbawienie Katalonii części uprawnień. Podczas trwającego prawie godziny wystąpienia premier Mariano Rajoy przekonywał, że wprowadzenie 155 artykułu nie uderza w Katalończyków, tylko ich ratuje. Nie chodzi o pozbawienie praw i wolności, tylko o ochronę Katalończyków przed łamaniem prawa. Dzisiaj Katalonii nie zagraża 155 artykuł Konstytucji, tylko nielegalne postępowanie katalońskiego rządu. Trudniejsze do przewidzenia jest zachowanie kierującego Katalonią Carlesa Puigdemonta. Radykalni zwolennicy niepodległości zażądali, by ogłosił dzisiaj powstanie republiki. Kierujący regionem skłania się, by to uczynić. Hiszpańska prokuratura generalna ostrzegła, że jeśli to zrobi, będzie sądzony za bunt wobec władzy, za co grozi 30 lat więzienia. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polska nie jest dziś krajem, który jest szczególnie obciążony podatkowo. Tak mówił wicepremier Mateusz Morawiecki podczas debaty wicepremierów w Akademii Leona Koźmińskiego. Jak dodał, mimo to obecne władze starają się zmniejszać niektóre podatki, choćby CIT z 19 do 15%. Wicepremier powiedział, że polski system podatkowy jest zupełnie inny niż systemy krajów Europy Zachodniej, i nie można porównywać pojedynczych podatków w poszczególnych krajach. Porównując nasz system podatkowy do na przykład tego brytyjskiego, u nas praktycznie prawie nie ma podatków majątkowych. Są zerowe stawki, czy w wielu przypadkach bardzo niskie podatku od spadków i darowizn i prawie nie ma podatku od nieruchomości. Znaczy on występuje, ale w porównaniu do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, porozmawiajcie sobie Państwo z kimś, kto tam mieszka. Czyli trzeba porównać podatki per capita en bloc. I wtedy dopiero widzimy, jaka jest rzeczywista waga obciążeń. Tak zwane raje podatkowe wicepremier nazwał rakiem toczącym współczesną gospodarkę świata. Więcej patroli na drogach i w okolicach cmentarzy, częstsze kontrole kierowców. Policja rozpoczyna akcję Znicz. W tym roku włącza się do niej episkopat. Pod hasłem Nie zabijaj księża będą prowadzić akcję informacyjną skierowaną do kierowców. Jak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Paweł Rytel-Adrianik, hasło akcji ma zmusić kierowców do myślenia o bezpieczeństwie. To może wstrząsnąć czasami, ale jeśli wstrząśnie to hasło, opinią ludzi to bardzo dobrze. Każdego dnia w czasie akcji Znicz będzie pracować 5000 policjantów w całej Polsce. Jak mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, większość z nich pojawi się na drogach, ale nie tylko. To także wytężona praca dla całej polskiej policji. To policjanci pionu kryminalnego, służby patrolowej, również zwiększona ilość patroli policjantów, którzy mają zapewnić bezpieczeństwo właśnie w miejscu zamieszkania. Policjanci apelują do kierowców, by sprawdzali swoje samochody przed dłuższą podróżą, jechali wypoczęci i trzeźwi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O tej porze roku palenie liści to utrapienie mieszkańców małych miejscowości i wsi. Mimo że wiele gmin zakazuje spalania liści i odpadów roślinnych, tam gdzie są one za darmo odbierane, często typowym obrazkiem jest zasnuta dymem okolica.

No to ten, tak? No to był z życia niestety wzięty i właśnie... A, to ja nie zrozumiałem, przepraszam, byłem pewny, że to dowcip z poczekalni. Nie, chwileczkę. Zaraz, może pan ma rację. Zaraz, jak to było? Przychodzi Jamnik do lekarza i spotyka ślusarza. W poczekalni zresztą jak to Nie, to w porządku, to w porządku. Nie, to tu pan ma rację. Tylko to nie jest dowcip z tego, z życia, a to jest dowcip z poczekalni. No tak. No, to teraz rzeczywiście można już zacząć zrywać. Baki ze śmiechu, wie pan? To zawsze jest. To zawsze, to tak. Ale nie z tego dowcipu akurat. Ale... Z tego nie można? Nie, tak? Nie. A z czego można zrywać baki? Niech pan zgadnie. No. Niech pan zgadnie. Nie, zaraz, chwileczkę. Zaraz, jeżeli ze szkoły pamiętam zresztą pana osobiście, no to ja wiem. No co? Może pana rozbawić tylko ilustrowany... A jest pan blisko. Tygodnik. Jest coraz bliżej. Rozrywkowy? Zgadł pan, serwus. No to serwus. I znowu... Kocham panią dniem i nocą, kocham panią tak jak nikt, kocham panią z całą mocą, nie wiem po co, kocham panią ponad życie, wbrew logice, kocham panią do znudzenia. Już od tylu, tylu dni kocham panią, bez wątpienia kocham panią ze wszystkich swoich sił. Kocham panią platonicznie, choć to pomysł raczej zły. Kocham panią bezgranicznie, tak lirycznie. Kocham panią jak szalony, marzę o niej. Kocham panią jak nikogo, jak nikogo prawie i. Dań słowa równać tylko z jej osobą. Może się żona ma. Mi. Może się żona ma. Mi. Mi. A. Mi. Słowa do muzyki Cola Portera napisała Maria Czubaszek. Wokalizy w tle wykonywał Jerzy Dobrowolski, a śpiewał Bohdan Łazuka, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry. Moje najniższe uszanowanie, pani Natalio. Panie Bohdanie, zdarza się panu jeszcze mówić Czubaszkami? No wie pani, to w pewnym momencie to się zrobiło literaturą, a ponieważ jestem nietypowy dosyć w tym względzie, to zostało gdzieś tam, nawet w podświadomości, więc jeżeli tekst bezpośrednio nie brzmi w dialogu, czy też nawet w monologu czasem, no to jednak się odwołujemy mentalnie do tego rodzaju przede wszystkim humoru. Że na przykład teraz ostatnio byłem w Poznaniu i tam studenci rozmawiali głównie właśnie nie tym językiem. No czasem no, dosyć nieporadnym, bo ich odniesienia współczesne mają inne znaczenie niż Marysi wtedy takie zaawaluowane albo irracjonalne, czy nawet abstrakcyjne historie, które się kojarzyły niby wprost, a jednak były taką perełką dialogową. I dlatego ja nie chcę sobie tutaj sam schlebiać. Ale mi się wydaje, że byłem dosyć zdolnym uczniem pani Czubaszek, a w jakimś takim epitafium ona nawet napisała, że byłem bardzo zdolny. No był pan jej aktorem, pod pana pisała i też o tym wspominała wielokrotnie. Podejrzewam, że podczas naszej dzisiejszej rozmowy wiele pytań mogłoby składać się po prostu z imienia i nazwiska. I człowiekiem, o którego teraz chciałabym zapytać, jest Jerzy Dobrowolski. Bo wydaje mi się, że panowie się świetnie dogadywali ze sobą tutaj, na Myśliwieckiej również. To znaczy, Jurek, podobnie jak Marysia, on idąc i czego nie ukrywali, idąc systemem didaskali czy uwag w swojej twórczości, więc oni raczej szyli na miarę, tak jak robił to Przybora i Wasowski, gdzie dla przykładu, pamiętam jak Irena Kwiatkowska musiała wyjechać, to myśmy czekali na nią 2 miesiące, więc to jest najlepszy dowód, że mówisz, że nie ma ludzi niezastąpionych. Myśmy się rozumieli nawet, wie pani, gdyby nie było radia, czego sobie nie wyobrażam, to migowo myśmy się rozumieli, wie pani. Także tylko i spojrzenie wystarczyło i już w zasadzie byliśmy umówieni na takie właśnie relacje dla wrażliwej publiczności. A zdarza się panu do tej pory wykorzystywać jakieś sformułowania, które można byłoby opisać Zajks Dobrowolski? A, no taki mój najsłynniejszy, co pamiętam, w 3:30 rano, a czerwiec jest. Druga połowa czerwca. Skwar od rana do nocy. Skwar w ogóle. No ponad 20 stopni ciepła. Ja odbieram telefon. Mówi, zejdź, nie musisz się ubierać. Zejdź na dół do recepcji. Ja tam będę czekał. No, weź tylko na pidżamę jakiś płaszcz, żeby było tam przyzwoicie i coś ci pokażę. Szyle, Dobrowolski dzwoni. To już to prawie rozkaz. Ja schodzę i on mnie kieruje, dobrze mówię, tam apteka na rogu była obok tego hotelu i obok tej apteki olbrzymi, proszę panią, put taki, no, z lodem, ze śniegiem. Druga połowa czerwca. I on palcem tak na to pokazał, mówi, widzisz, to ja mnie widzę. Tego nie ma. Ale pojechaliśmy kiedyś na plac zamkowy. Dobrze mówię, plac zamkowym. Proszę panie, Związek Literatów Polskich. I tam panowie bardzo zacni zresztą, bo wtedy jeszcze Jerzy Jurandot, Krzysztof Teplic, Teodor i inne znane nazwiska, Zenon Wiktorczyk, postanowili w Związku Literatów Polskich zrobić taki dział rozrywko satyryków. Związek. I wtedy była moda, takie hasło pod tytułem Budujemy drugą Polskę. No i potem są takie tam dyskusje, uwagi i tak dalej. I Jurek miał taki zwyczaj, żebym ja się nie zagapił czy coś takiego, to żeby zwracał uwagę bardzo delikatnie, że bił mnie swoją nogą w kostkę. Ja mówię, słucham. Słucham, dobrze. No i on wstał i mówi tak. Ja się zgadzam, żeby budować drugą Polskę, ale jeżeli chodzi o lokalizację, to ja bym prosił, żeby to było we Włoszech albo w Jugosławii. No i to takie on miał, takie odzywki, co dla niego było, no, właściwie rzeczą naturalną, a dla nas, no to jest, myślę, zabawne, ale to jest też ciągle z kategorii Marysi właśnie, no, właśnie Czubaszek. Wie pani, myśmy się mocowali, bo w zależności od innych, że tak powiem, dziedzin, głównie sztuki właśnie tej nośnej, czyli fonicznej, czyli radiowej, to w teatrze czyli jest większa możliwość, prawda? A tutaj to tylko, że no, działa się na wyobraźnię i myśmy się z tym mocowali na tyle, żeby każdy z nas, no nie to, że tam zabłysnął czy coś takiego, tylko po prostu no, chciał stworzyć jakiś rodzaj swojego ja. Na przykład jak mnie Marysia napisała kiedyś, że ja mam udawać dźwięk. Mówiłem tam, że panie, i potem, i tutaj wyciął strusia. I ja robiłem tak, takie coś, wie pani. Pani pyta, czy to zostało. No tak zostało, bo ci studenci tak w tym Poznaniu tak zrobili. Pięknie, tak coś takiego. No takie, wie pani, no każdy starał się jakieś do tego tekstu dodać swoje ja. Już może nawet prywatne czasem, ale to się mieściło. A jeżeli się nie mieściło, Dobrowolski przerywał i adrem.

a każda szczera wypowiedź jest ważna. Tak jest, no tak, tak jest, tak jest. Ale no mówię wam, żeby następny Sylwester był taki udany jak ten. Coś się tak rozmarzy. A co to, nie podoba ci się? Nie podoba mi się, bo w końcu każdy chciałby sobie pomarzyć, ale nie mamy na to czasu. Nie, za sekundę. I tu widzisz, drugi raz muszę się z wami nie zgodzić. Na marzenia zawsze musimy mieć czas. Aha. Tak, te marzenia będziemy później przekuwać, wiecie w co? No. W rzeczywistość. Właściwie tak. Nie właściwie, tylko na pewno, na pewno. No co, chcecie sobie pomarzyć chwilkę? No, no to czemu nie? Nie, a sekundę, uczciwie pomarzycie? No, pomarzymy. Dobra, to pomarzcie sobie, a my przez ten czas damy piosenkę. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad. U starego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Harmonia zcicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle. Gdy na Gnojnej bawimy się bez jedzenia i bez spania, byleby co było pić. Kiedy Antek na harmonii zajwania, trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia zcicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto znał Antka, ten miał Mojrę, ale jeden nie znał jej. I dlatego się naraził na Dintojrę, skończył się z przyczyny tej. Harmonia zcicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, wszyscy zdrowi. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Antek z pistoletem w dłoni, a Franek z fajerów drzwiach, a frajer frajera popko od rowera zajwania, że aż strach. Harmonia zcicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, wszyscy zdrowi. Szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Już latarnie sennie świecą, cicho gwiżdże nocny stróż. Kat Maciejowski tam pod szubienicą nam, Antosia czeka już. Harmonia zcicha na trzy czwarte rżynie. Ferajna tańcz, ja nie tańcz. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Bal na Gnojnej to jedna z piosenek, powiedzmy, milowych, które Bohdan Łazuka cały czas śpiewa na swoich recitalach i publiczność razem z nim. A pierwszy raz wykonywał ją jeszcze jako student Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Podczas naszej rozmowy zapytałam pana Bohdana, czy to był ten moment, w którym chłopak z Lublina odkrył w sobie prawdziwego warsiawiaka, jak z piosenek wykonywanych przez Stanisława Grzesiuka. Wtedy było zakazane, żeby pracować poza szkołą teatralną. W ogóle było zakazane, no, dopóki się nie skończy studiów, pracować. I pod nazwiskiem Andrzej Kramski, Zelą Czyżewską, ona nie pamiętam, jak się nazywała, braliśmy udział w zajęciach w Studenckim Teatrze Satyryków. w STS-ie. I tam właśnie Jurek Markuszewski, który był no, głównym reżyserem, dał mi ten tekst. Ja ten tekst przekazałem na zajęcia do profesora Bardiniego i on mówi, no to no, rób co chcesz, rób co chcesz. I tutaj się muszę pochwalić, że sam się nawymyślałem tych różnych tam gestów i tak dalej, spojrzeń, ale to był zupełnie inny. Inny był tekst niż pana Stanisława. To zostało gdzieś tam, na pewno to zostało, ale mówię, staraliśmy się z profesorem zrobić z tego taką obiektywną piosenkę, nie rodzajowo, nie te. Ona się mieściła później. Pamiętam, Strzelecki zrobił taki spektakl dla teatru, telewizji. Nazywał się Warszawa po prostu. Ja to tam wykonywałem i to też tak we fraku. Okazuje się, że ona jest bardzo taka popularna, ta piosenka. I czekaj, co ja ci chciałem, ale ja ci chciałem o radiu coś opowiedzieć. Mhm. O, kochana, o tym adresie, gdzie siedzimy. No, bo a propos tego, że nie wolno było występować. Mój profesor, jeden z moich profesorów, mianowicie pan Janusz Warnecki, wspaniały aktor, reżyser, no i tak, pedagog świetny. Ja byłem wtedy na drugim roku studiów. On był dyrektorem Teatru Polskiego Radia. Tutaj. Na Myśliwieckiej się mieściło. Zdaje się tylko, że piętro niżej. No, ale to akurat w opowiadaniu nie ma znaczenia. I załatwił z rektorem Janem Kreczmarem, tatą Adasia Kreczmara, który tutaj u państwa brylował swoją poezją, że ja na drugim roku studium zagrałem w Żołnierzu Królowej Madagaskaru, w tym Wolewilu Tuwima, obok pierwszego ordynata Michorowskiego, Strędowatej, czyli pana sprzed wojny amant, Bolesław Mierzejewski. Taki folderowy facet w ogóle genialny, to znaczy do czego zmierzam, że on zagrał dużego Mąckiego, nazwijmy to, a ja młodego Mąckiego. Obaj, jak to mówią w Warszawie, birbant i szaławiła. Wszyscy mi oczywiście zazdrościli z kolegów tam z Miodowej, ze szkoły teatralnej. Ja chodziłem przez tydzień jak paf w ogóle, wie pani. I to megalomaństwo takie tak mnie zmęczyło, że ja w ogóle jak przyszło do nagrań tekstowych, to ja tego dnia padłem tam w dziekance, gdzieś w akademiku i w ogóle zaspałem to nagranie. Pukanie do tych drzwi tam w akademiku, wpada facet, panie, czekają wszyscy, ja dopiero z tej świadomości szybciutko ciach, ciach, 2 godziny opóźnienia, a w epizodzikach, nie w epizodach, w epizodzikach, wielkie sławy sceny polskiej. Między innymi Kurnakowicz, Świderski, Kazimierz Rudzki, Ludwik Sempoliński, Tadeusz Olsza, proszę pani, Władysław Grabowski. Siedzą tak jak my przy tym stoliku, przy większym stole, bo to olbrzymia obsada. I ja się pojawiam w drzwiach, a oni mają w oczach sztylety. Dosłownie sztylety. Ja ze strachu, może mi pani wierzyć, a jeszcze są chyba świadkowie, bardzo państwa przepraszam, ale śnił mi się towarzysz Stalin. Czy ja miałem przerwać? Wybuch wulkanu to był cichą mszą żałobną. Jak oni zareagowali. No bo ludzie z poczuciem humoru, wiesz, wiedzieli, że ja się ratuję, no. A głównie profesor Rudzki, którego uwielbiałem. To mało, proszę ciebie, w tym studio, no może niższe było, ale on mało głową o sufit nie wywalił z tej radości, z tej euforii, że jego uczeń ma takie, wiesz, poczucie humoru, ale puenta jest gdzie indziej. Gdzie indziej. Kończyłem szkołę i rok czasu zakazu występu w radio. A widzisz, Już wtedy była spółdzielnia Ucho, no. Ale mi się zdaje, że dobrze wybrnąłem, co? To było tak, to było tak. Przyjęcie nudne się kończyło, gdy nagle ukazała się we drzwiach. To było tak, to było tak. Na alarm serce mi zabiło, ktoś na jej widok szepnął ach, a we mnie coś szepnęło tak. Cały długi dzień marzyć, czekać, śnić, by na krótką noc z tobą jedną być, gdy za oknem złota. Tonąć dwojgiem ciał w jednym wspólnym śnie, gdy za oknem deszcz cicho szepce, że listopad. Nie potrzeba słów, słowa śpiewa wiatr, zegar żegna gdzieś odchodzącą w świat godzinę. Caruteńką noc z tobą jedną być, żeby potem móc tym wspomnieniem żyć, żeby potem móc tym wspomnieniem żyć. To było tak, to było tak. Jej mężem został pan z wąsikiem, co miał hurtowy handel rur i blan. To było tak, to było tak. Na jawie szanse miałem nikłe, dlatego też po kilku dniach zacząłem ją nawiedzać w snach. Cały długi dzień śniłem o tym, by przez króciutką noc dzielić z nią te sny, nim je spłoszą zorze. I prowadził mnie uskrzydlony Bóg na mych marzeń i jej mieszkania próg na Chorzej. Umówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp, szum wezbranej krwi. O Boże! Za oknami biel księżycowej mgły, świerszcza cichy trel, trzepotanie ćmy, świerszcza cichy trel. Trzepotanie ćmy. To było tak, to było tak. Mąż wcześniej wrócił z Sochaczewa i z bronią w dłoni nagle wpadł i zbladł. To było tak, to było tak. Za światach teraz się podziewam, lecz zacnych diabłów znana moc pozwala wracać mi co noc. Cały długi dzień męczę się za dwóch, bym na krótko noc zakochany duch znów powracał oto. Umówiony stuk do wiadomych drzwi, szelest bosych stóp już otwierasz i nikogo. Tylko świerszcza trel, trzepotanie ćmy, pytasz czy to ty? Tak, najmilsza ja tu jestem. Lecz choć tak bym chciał, nie dorówna już obcowaniu ciał, obcowanie dusz, nie dorówna już. Obcowanie dusz. Kawa dla pana. To kawa dla pana. Przepraszam bardzo pana. Jeżeli już los nas złączył wspólnym stolikiem w tej kawiarni, to... Może pan pozwoli, że porozmawiamy sobie na dowolne tematy. Chyba się pan nie obrazisz. Nie obrażę się. No bo nawet nie byłoby na co. Życie bez zdarzeń to nasze przekleństwo. Zgadzasz się pan? Owszem, tak. Masz pan zatem rację. Mężczyzna bez silnych wrażeń usycha. Nieprawdaż? No, chyba tak. To zamknij pan oczy na chwilę. W jakim celu? Zobaczysz pan. To jak mogę zobaczyć, gdy będę miał zamknięte oczy? Rzeczywiście. To potem na mój znak pan je otworzysz. No? No dobra, zamykam. No już, możesz pan otworzyć. Czy wiesz pan, co się w naszym życiu zmieniło? Wsypałem do jednej z kaw szybko działającą truciznę. Do mojej kawy? Nie wiadomo. Zgadnij pan. A po co mam zgadywać? Przecież mogę skosztować. Właśnie o to idzie. Którą kawę pan skosztujesz? No dobrze, a po czym poznamy, że jest trucizna? Proste. Jak pan zlecisz z krzesła martwy, to znaczy, że pan wypiłeś kawę z trucizną. A jak nie zlecę? To znaczy, że bez trucizny. Los szczęścia. Zobaczymy, czy pan ma w życiu szczęście, czy nie. To bardzo ważne dla człowieka. No już, pij pan kawę. A ja nie chcę, pij pan sam. Panie, co? Kiedy ja wiem, gdzie jest trucizna? No właśnie, szanse są nierówne. Pan wiesz, a ja nie wiem. Ja panu coś powiem. Wypijemy po połowie, jednej i drugiej. Proszę bardzo, pan pierwszy. Pół to za mało, człowiek się męczy. To ja już wolę się pomęczyć niż w ogóle, wie pan. Nie, no miał pan pić, a teraz się pan wycofuje. Ale ja miałem wypić zwyczajną kawę, proszę pana, a pan mi wsypał truciznę. Tak to ja nie chcę. Ale do której kawy wsypałem? Los szczęścia. Ale panie, mam już dosyć. Proszę pani. Słucham pana? Ten pan chce mnie otruć. No to co? Jak to no to co? Chce mnie otruć. A co nas to obchodzi? Zakład jest odpowiedzialny, jak zakład truje gości. Jak gość truje gościa, zakład jest w porządku. Zresztą ja na prywatnym truciu się nie znam, nie jestem wyszkolona w tej sprawie. My wydajemy 2000 posiłków na godzinę, proszę pana. Jednym truciem nie możemy się zajmować. No widzi pan, nie wstyd panu. Po jedną małą kawę tyle szumu pan robi. Nie chce pan wypić. Ale ta kawa jest trucizną! Która? No właśnie, która? Skosztuj pan. Ale ja nie chcę, proszę pana, ta kawa już jest za zimna, w ogóle nie lubię smaku kawy, kawa szkodzi na serce. Ja lubię herbatę, dobrze zaparzoną herbatę w domu. Do widzenia. Ale pan zapłaci. Dobrze, zapłacę. To ja panu powiem. Wsypałem do kawy cukru i nic więcej. To niemożliwe. Dlaczego? Bo cukru w kawie, proszę pana, to ja bym się tak nie bał. Zanim opowiem o skeczu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, to wrócę jeszcze na chwilę do piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. To było tak z programu, który dokładnie 55 lat temu miał swoją premierę 27 października 62 roku. 10 wieczór kabaretu starszych panów pod tytułem Niespodziewany koniec lata. Ta piosenka była też jedną z tych, dzięki którym Bohdan Łazuka, mając 25 lat, wygrał pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu w kategorii piosenka popularna. A Jerzy Waldorf powiedział mu: proszę pana, przypomina mi pan najlepsze czasy kabaretu. Bo to prawda, że ze sceną kabaretową związany był od samego początku swojej kariery aktorskiej. Skecz, którego przed chwilą słuchaliśmy, to nagranie z 87. Podwieczorku przy mikrofonie, którego gospodarzem był Zenon Wiktorczyk z grudnia 1961 roku. Udział w skeczu wzięli Krystyna Walczakówna, Mieczysław Czechowicz i Bohdan Łazuka, a słowa napisał Andrzej Rumian. Zapytałam pana Bohdana o Mieczysława Czechowicza właśnie, bo to on zarekomendował go do kabaretu Szpak i ogólnie spełniał chyba rolę kabaretowego opiekuna pana Bohdana Łazuki na początku jego drogi. Ale jak się okazało podczas naszej rozmowy, więcej przedstawicieli kadry profesorskiej Warszawskiej Szkoły Teatralnej wierzyło w estradowy talent pana Bohdana. Moją taką tubą reklamową był profesor Sępoliński. To on już na trzecim roku, jak ja byłem, to latał po kawiarniach i krzyczał Łazuka, wiesz, zamiast pani poda kawę. Wygłupiam, ale tak prawie to wyglądało, no. Więc ja już byłem tam zaanonsowany. A propos anonsu, pierwsze moje wejście w zawodowym kabarecie, mało śmieszne, ale jako kalambur chyba zabawne. Chyba zabawne. Pan Zenon zapowiadał, prawda, on się takie miał troszeczkę tutaj, tak jest też w ten sposób, mówił, że i tak dalej, i tak dalej, i nagle... I on mówi, kto puka, a ja mówiłem Łazuka i wchodziłem. No takie, no, bez sensu, no ale może być. Jak na debiut? Jak w sam raz, tak jest. No i tak Mieciu mnie tam rzeczywiście. No myśmy w ogóle byli w takiej przyjaźni, wiesz, z taką rodzinną sublimacją, dlatego że nasze mamy się przyjaźniły, bo my z Lubelaki. On z Lubelaki, mało tego, z jednej ulicy, Kołłątaja. do tej pory ta uliczka, malutka taka tam przy poczcie, ale w centrum. No i a byłeś w Lublinie, a my byłem. Nie te. Słuchaj, no i co, czy ta ulica Kołłątaja to już nazywa się Mieczysława Czechowicza, czy jeszcze nie? Zawsze mnie tak pytał. Ze starszych panów, jak już się zaczyna ujęcie, bo to filmowo się robiło. Taka pani z tym klapsem, co w filmie jest takie. I myśmy czekali. To był jeden żart przed każdym nagraniem kabaretu starszych panów. Mietek. Panie reżyserze, wiesz jaką tak ma? Panie reżyserze, Michnikowski mnie zasłania. No ale no dzieci, no. Przecież to jest zawód. Przedłużenie dzieciństwa. Czy ty to rozumiesz? Jedziałaś w piaskownicy, to albo lekarzem, albo pilotem, albo marynarzem, albo zdunem, albo kowalem i tak dalej, no. I później, jak już wstąpiłaś w szranki aktorskie, no to miałaś szansę to wszystko zagrać, prawda? Panie Bohdanie, jednym z powodów, dla których się spotkaliśmy dzisiaj... Mów wyraźnie, panie Bohdanie. Dobrze, panie Bohdanie. O, brawo, brawo. Jednym z powodów jest to, że bardzo chciałabym w imieniu słuchaczy naszych oczywiście i swoim życzyć panu wszystkiego najlepszego i zapytać, czym według pana jest szczęście, żeby móc dokładnie tego panu życzyć z okazji zbliżających się urodzin. A się powiem, to taka pani zadzwoniła i mówi, proszę pana, czy pan rzeczywiście się urodził 31 października? A ja mówię, a jak pani sobie to wyobraża? Proszę panią, przy mojej etyce i przy moim morale, proszę panią, ja się musiałam urodzić w okolicach wszystkich świętych. Ty wiesz, że ona nie skapowała? Nie! Panie Bohdanie, co to jest szczęście? Wiesz, szczęście, to jest kokieteryjne troszeczkę, co ja powiem, ale no... Taka jest prawda, bo teraz jestem w takim okresie, gdzie moja rodzina w obsadzie wnuk i drugi wnuk, syn i córka, i na tym bym w zasadzie powiedział tytułem Samuela Becketa, końcówka. Oni są szczęśliwi. I oni dają mnie asumpt do tego, że ja z tego powodu jestem szczęśliwy. To tego szczęścia niech będzie jak najwięcej. Panie Bohdanie, jeszcze raz dziękujemy za wszystko, za to, że pan daje nam właśnie asumpt do bycia szczęśliwymi. Na początku naszej audycji dzisiejszej wspominaliśmy, że ukazuje się właśnie nowa płyta, duety Bohdana Łazuki i zaproszonych gości, wśród nazwisk m.in. Mika Urbaniak, Daniel Olbrychski, Natalia Niemen, a nawet, i to może być zaskoczenie, Krystyna Czubówna. Co prawda nie śpiewa, ale w duecie występuje. Ciekawe rozwiązania i aranżacje zaproponowali Piotr Remiszewski i Marcin Nierubiec. Z opisu płyty może zacytujmy fragment. Album Nocny Bohdan, bo taki nosi tytuł, to świat analogowych dźwięków, który wśród zero-jedynkowego chaosu pozwala nam przenieść się do oazy, w której będziemy mogli przebywać w otoczeniu kojących i przyjemnych dla ucha i ducha dźwięków. Czyli jak zawsze przy piosenkach, które wykonywał dla nas Bohdan Łazuka. Za chwilę posłuchamy jednego z utworów z tej płyty, ale chcielibyśmy powiedzieć, że mamy kilka egzemplarzy do oddania w dobre ręce. Jeżeli ktoś z państwa chciałby od nas tę premierową płytę Bohdana Łazuki otrzymać, to proszę w tej sprawie napisać, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl z paroma parami, tak też można, ale lepiej z paroma słowami uzasadnienia, dlaczego mielibyśmy państwu i dlaczego te piosenki są dla państwa ważne i moglibyśmy wysyłać ten egzemplarz, bo chyba mamy 3 egzemplarze do rozdania, więc będziemy na te uzasadnienia zwracać uwagę. A teraz przypomnieć adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Przypomniałam. A teraz już na naszej antenie zapowiadany utwór z tej premierowej płyty, duet Bohdana Łazuki z Maciejem Maleńczukiem. Utwór tytułowy tego albumu. Muzyka Marcin Nierubiec, słowa Michał Zabłocki. My za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Cieszy mnie ta noc,